Spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. De pensioenplannen van het kabinet gaan de ijskast in. Dat meldt RTL Nieuws. De vakbonden dreigen met acties, want ze zijn fel tegen het verder verhogen van de AOW-leeftijd. En dus gaat het kabinet eerst advies vragen aan de SER, de Sociaal-Economische Raad. Tot dat advies er is, ligt het plan dus op de plank. De gasputten in het Groninger Veld blijven dicht. Dat zei minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei, die over de Nederlandse gasvoorraden gaat. We hebben na vele jaren van leed in Groningen een hele duidelijke belofte gedaan aan de Groningers. We gaan het Groninger Veld sluiten. En ik vind het voor de betrouwbaarheid van de overheidsbesluitvorming heel belangrijk dat we daaraan vasthouden. Ja, 21 kwam met het voorstel om Groningen toch achter de hand te houden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De gasputten zijn namelijk nog lang niet allemaal afgesloten met cement, maar de Tweede Kamer is ook tegen. Vanwege die onrust in het Midden-Oosten gaat er een derde vliegtuig die kant op om gestrande Nederlanders op te halen. Het vliegtuig vertrekt overmorgen in Oman. Morgen gaan er ook twee vluchten vanuit Egypte. En met de Olympische Winterspelen nog in de benen staan de schaatsers alweer klaar voor het volgende grote toernooi. De WK Sprint en Allround die vanaf vanavond beginnen. En Jenning de Bo die ging met 2 keer zilver naar huis na de Spelen. En nu gaat hij weer een nieuwe poging doen. Ik ben redelijk gebrand. Zeker weten. En dan misschien vind ik dit WK al wel redelijk vroeg om te zeggen van hier moet ik alles. Maar ik neem me al steeds minder en minder genoegen met zilver. Ik ga voor goud, anders zou ik niet aan de start staan. Nou, dan moet hij wederom Jordan Stoltz verslaan, want die doet ook weer mee. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het helder, met vooral in het noorden en oosten fris. Kans op vorst aan de grond daar. Morgen zon, maar wel iets minder fel door het Sahara-zand. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 72 files. Het is hartstikke druk. De langste nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar staat tussen Hoevelaken en Barneveld 41 minuten. A28 Hogeveen-Zwolle tussen de Wijk en Nieuw-Leuzen 24 minuten. En de A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. Daar een file van 26 minuten. Flitsers op de A1 tussen de Gens en Hengelo bij 164.4. Nog één op de A1, maar dan tussen Eemnes en Naarden bij 26.6. De A2 Utrecht en Bos 94.4. En op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch, daar staat een flitser bij 140.6. De A4 tussen de Gens en Bergen-op-Zoom bij 242.3. De A9 Alkmaar Haarlem 58.0. De A12 Zoetermeer-Gouda 19.5. En op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 107.6. De laatste op de A35 pas op tussen Enschede en Hengelo, daar staat een flitser bij 69.0. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. 5 uur, welkom. Dit is de 538 Middagshow met Hello van Martin Solveig. Zo direct. Eerst is dit Ed Sheeran. Radio 538. just a game to come and play. Aziza. Just a game, to come and play. Aziza. 12 to 12 in de middagshow van 538. Vandaag en morgen. Ja, WK alweer, hè? Ja, we komen net uit de Olympische Spelen. Maar ze zijn echt fantastisch en geweldenaren, die schaatsers. Want die staan nu alweer helemaal in vol spanning voor het volgende onderdeel. Maar ik zit inderdaad nog net uit die Olympische Spelen. Het WK sprint begint vanavond. Komend weekend het WK Allround in Heerenveen. En dinsdag... Ja, die wedstrijd waar we heel erg naar uitkijken. Ja, die vind ik heel leuk. Bij de zilveren bal is dat. De 3000 meter is natuurlijk de specialiteit van Joy Beunen. En Jenning de Bo, die gaat tegen de schaatsen. Ja, die is echt van snelheid en tempo maken. Ja, precies. Maar die kan dat volgens mij helemaal niet zo lang volhouden. Maar hij is wel heel snel. Hij denkt zelf van wel, hè? Want het was zijn idee, als ik het goed heb gegeven. Ja, dat was een beetje heen en weer gebluf. Maar Jenning de Bo gaat dus schaatsen tegen Joy Beunen dinsdag. Ik vind het wel spannend, want hij gaat natuurlijk echt uit. Als een kanonskogel. En dan kijken. En dan gewoon hopen dat hij niet wordt ingehaald. En Joy moet dit weekend eerst nog even, hè? Ja, ook nog. We hebben aan de telefoon, dames en heren, Joy Beunen! Joy, hoe is het? Ja, gaat heel goed. Ben je een beetje... Ja, ik had het ijs op, dus... Ja, je moet zo, hè? Ja, en het voelt heel raar met dit weer. Dat geloof ik, ja. Maar in Milaan was het niet anders, natuurlijk. Nou, daar was het wel een stukje kouder, maar... Ja, ik zat vandaag lekker in de tuin, in het zonnetje. Ja. Ik voelde helemaal niet alsof ik zo meteen moet gaan schaatsen. Hey, zit je na zo'n Olympische Spelen te wachten op dit weekend? Op zich, ik ben de titelverdediger. Dus op zich wil ik hem wel graag verdedigen. Maar heb je nog een keer rust gehad of een beetje vakantie? Nee, dat zit er niet in. Maar na dit toernooi wel. Heb ik nou goed begrepen dat je vriend er ook bij is? Hij komt wel kijken, maar hij gaat niet schaatsen. En wat voor mental support is hij voor jou? Want hij zit er de laatste tijd, merk ik, gewoon heel lekker in. Ja, nee, zeker. En ik hoorde net ook al zeggen, ik had misschien toch wel WK willen rijden. Ja. Maar ja, dan had hij dus natuurlijk ook het NK moeten rijden. En ik denk dat hij daar, dat was gewoon te veel. Hij zit er lekker in. En hij heeft zijn teamgenoten goed afgezet. En die gaan vandaag van start op het WK sprint. Dus... Hij zit goed in zijn vel. En hoe is het na al die gekte daar tijdens de Olympische Spelen weer echt thuis te komen in het heerlijke vaste stadion? Ja, nee, ik vond het wel heel lekker om weer thuis te zijn. En lekker weer in Nederland. En gewoon lekker je dingetjes weer oppakken. Je rieltjes in Nederland. Alleen al even naar de Albert Heijn gaan is al lekker. En dus jij neemt er dan ook de hele tijd bij, zoals in Milaan? Ik moet zeggen dat de volgende dag stond hij gewoon weer bij ons op de stoep. Nee. Dus, die kunnen elkaar niet heel lang missen, nee. Nee, en ze bluffen wat af tegen elkaar ook, hè? Die Kjeld van jou en die Jenning. Hoe bedoel je? Nou, met ik kan Joy wel verslaan op de 3000 meter. Ja, klopt. Ik tijdens Insel Wereldbeker, toen kreeg ik een appje van hem. En toen zei hij, ik denk dat ik jou wel kan verslaan op een 3 kilometer. Echt niet. en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En, maar wat zijn dat voor appjes, Joy? Ik dacht eerst van wat is dit nou? Dus ik moest keihard lachen. En hij had gewoon één keer in zijn hoofd van misschien kan ik dat wel winnen. En dat ging hij met Kjeld overleggen. En Kjeld zei, je maakt echt geen schijn van kans. Wat goed. Dus zodoende is het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk. En ik ga die uitdaging gaan gaan. Hoe schat je kans in? Ik denk dat hij geen schijn van kans maakt. Maar, ben je heel zeker van je zaak? Dat is echt fantastisch. Nou, weet je wat het is? Hij is gewoon... hij heeft geen idee. Nee. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. Dus dat maakt het heel erg grappig, denk ik. Maar heb je over een tegenprestatie nagedacht? Er moet natuurlijk wel iets van een weddenschapje onder liggen, of niet? Dat de winnaar bedoel je? Ja. Ik zal hem eens even appen. Ja, toch? We hebben er nog niet over nagedacht, eigenlijk. Okay. Joy, voor mij, jij denkt verpulveren. Jij denkt, die man die breekt gewoon en die zie ik niet meer terug. Ik hoop het wel eigenlijk. Wat goed. Ik zou het mooi vinden als je... Ik denk dat hij natuurlijk als een gek van start gaat. Daar hoop ik eigenlijk op. En dat hij gewoon zo verzuurt dat hij niet meer kan. Ja, ik hoop gewoon dat je hem onderweg even tegenkomt en inhaalt weer. Ja, maar dat hoop ik eigenlijk. Ik denk gewoon meer van, als je hem hoort, ben je te laat. Daar hoop ik echt een beetje op. Fantastisch. Vandaag en morgen het WK Sprint en komend weekend het WK Allround in Heerenveen. En dinsdag dus de zilveren bal, de 3000 meter, Jenning de Bo tegen Joy Beunen. Dankjewel en succes, Joy! Bedankt! Doei! Doei! Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sort of my dream. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the same. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Meteen de beste van Alex Warren. Fever Dream is favored hier bij 538. Onze radioregisseur Nino. Nino! Hey, hey. Heb je oma nog gevonden? Ik was er even kwijt. Er was even een paar uurtjes oma kwijt? Uit de lucht, ja. Nino was oma kwijt. Hoe lang was je oma kwijt? Ja, normaal ben ik elke ochtend met mijn oma. Alleen, ze reageerde gewoon niet. Dus wij op een gegeven moment in de familie raakten ook allemaal in paniek. Van, heeft ze jou al gesproken of heb jij er nog gesproken? En niemand had er die dag gesproken, zeg maar, gisteren. Ja, bleek achteraf dat de telefoon op vliegtuigmodus stond en dat ze gewoon op de scootmobiel Friesland onveilig aan het maken was. Oh, alles was oké. Okay. Alles was oké, okay, maar we waren in paniek. Ook politie erbij ook? Maar nog net niet, maar we stonden wel echt op het punt, ja. Oh ja, oma kwijt. Ik was gewoon lekker aan het scootmobielen, niks in de hand en ja. Jullie in paniek. Ja. Kan je ook geen locatie meer zien en zo, hè? Niks. Toch wel? Ik hoop niet dat ze luisteren, maar ik heb dus stiekem de locatie wel op mijn telefoon staan. Maar doordat ze op vliegtuigmodus stond... Oh, ja, ik denk, als mijn oma een keer een bochtenscherm heeft genomen... dan kan ik in ieder geval zien waar ze ligt, zeg maar. Maar die zon kon ik ook niet zien. Want zeg maar, ja... Maar is jouw oma heel zelfstandig nog? Ja, helemaal 100% zelfstandig. En hoe reageerde ze toen ze uiteindelijk weer boven water kwam? Ja, hoe heb je dat te pakken gekregen? Nou, ze zei gewoon letterlijk van... ja, als ik dood ben, hoor je het vanzelf wel. Dus, ook ik hou ervan. Wel goed mensen. Ja, we gaan zo meteen alle verhalen verzamelen. Ben jij je opa of oma wel eens kwijt geweest? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Heel specifiek. Ja, heel specifiek. Ja. Ben je als je opa of je oma gewoon even kwijt geweest? Als je verhaal hebt, bel ons 0909-30538 of laat het weten in de app. Or even try to school you.

Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Vanavond en vannacht is het helder met in het noorden en oosten kans op vorst aan de grond. Dan morgen een zonnige dag en het is maximaal weer 19 graden. Lekker zeg. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 80 files. De langste staan nu op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Voor Kootwijk is een ongeluk gebeurd. Er staat 51 minuten. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Ook daar een ongeluk. Daar is de hoofdrijbaan dicht en er staat 49 minuten file. Dan nog eentje op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo. Daar staat 52 minuten. En flitsers zijn er op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 168.0. De A2 Utrecht en Bos bij 94.4. En op de A2 tussen Den Bos en Utrecht bij 100.5. De A7 Den Oever Amsterdam, 32.3. Op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwmeer staat een controle bij 26.8. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam, 56.5. A27 Almere Hilversum bij 107.6. En de laatste op de A59 Breda Den Bosch, pas op, bij 127.1. Het is 1:06. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag. Sommige landen hebben de beveiliging opgeschroefd bij Israëlische en Amerikaanse instellingen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. Maar of dat in Nederland ook gebeurt, is niet bekend. Minister Van Wil wilde er niks over zeggen. Je weet dat de lente is begonnen als het eerste kieviet-ei is gevonden. En vanmorgen was het zover in Ravenstein. Ze worden de laatste jaren steeds vroeger gevonden. En dat is afhankelijk van het weer. Vandaag hadden we al het vierde record van de week te pakken, omdat het al zo warm is. Vluchten naar Azië zijn normaal gesproken relatief goedkoop, maar nu niet meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Rechtstreekse vliegtickets naar populaire bestemmingen zoals Bangkok, Tokio en Singapore kosten nu al gauw 2.000 tot 3.000 euro. Het gekke is, naar Amerika is het weer een stuk goedkoper. Oh, dat zal ja. Heel, heel gek wat dat is. Je bent goedkoper uit als je overstapt of als je voor een langere termijn boekt. De hoge prijzen gelden nu vooral voor de komende anderhalve week. Verdrietig nieuws dan voor Jade Kops. Zij heeft te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft. Het gaat volgens haar over enkele weken, laat ze net weten op Instagram. Het kunnen er 2 zijn, maar het kunnen er ook 8 zijn. Het is het allerergste en heftigste boodschap die ik ooit heb gehad. Zij, haar berichten ook op social media. Ja. Elke keer moet ik gewoon janken, omdat ik denk, ja, dus ze praat er zo open en eerlijk over wat het allemaal met het doet. En je gunt haar toch echt alles. Zo knap dat ze de kracht het nog heeft om het überhaupt nog te delen met ons. Ja. Ik vind dat zo. Je kan ook denken, laat maar, weet je. Gewoon, heel, heel dapper. En laten we volgende week en de week erop met z'n allen voor de ochtendrun, weet je. Precies. Laten we echt ook voor haar het maximale proberen eruit te halen met z'n allen. Ander nieuws dan. Max Verstappen die denkt niet dat de nieuwe regels in de Formule 1 snel worden aangepast. Er is al zoveel geld in geïnvesteerd dat het nog wel een tijdje zo zal blijven. Tijdens de testdagen had hij behoorlijk wat kritiek. Vooral over de nieuwe motoren die voor de helft elektrisch zijn. Daardoor moeten de coureurs nu soms gas terugnemen om de accu weer op te laden. Dit weekend is de eerste race in Melbourne. En een man die een Ferrari F40 met slechts 1400 kilometer op de teller kocht op een veiling voor een recordbedrag van $5.2 miljoen... moet hem misschien direct weer inleveren. Een Zweedse curator die probeert hem terug te krijgen, want volgens hem had de auto helemaal nooit geveild mogen worden. Hij wordt namelijk in verband gebracht met een faillissement waar schuldeisers nog zo'n €85 miljoen willen zien. Kom je toch een end met zo'n auto? Ja, toch? Dat wel, ja. Wat een bedrag, hé. Iris, dank. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, zo direct naar Justine. Radio 538. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. We let this start. You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see dit. Ellie Goulding en Love Me Like I Do. 50 Shades of Grey was het volgens mij. Ja, klopt. Ja. God, dat viel tegen. Nou, dat blijf ik gezegd. Vond ik ook. Ja. Nou, helemaal hooggespannen verwachtingen. Precies. Nou, gaat het los. Ik heb wel heftigere dingen gezien. Nou, inderdaad. We gaan alle verhalen verzamelen. Wanneer was jouw opa of oma gewoon even kwijt? Anke! Hey, goedemiddag. Wanneer was jij opa of oma kwijt? Ik ben oma kwijt geweest. Of ja, wij helemaal met heel de familie eigenlijk. Ze was beginnend Alzheimer, dementie. Dus autorijden was geen succes meer. En dus gingen ze voor een fiets zoeken. Dus mijn oom met haar naar de fietswinkel. Ze moest even een testritje gaan maken. En je raadt het al. Oma kwijt. Oh, een testritje. Ze kwam nooit terug. Nee, ja, ze is teruggekomen uiteindelijk. Ja. Hoe weten we niet, maar heel de familie opgetrommeld om mee te gaan zoeken. Maar uiteindelijk is ze toch op een of andere manier bij de fietswinkel terechtgekomen. Gelukkig. Ja, want was ze verdwaald of was ze vergeten dat hij terug moest? Nee, ja, of de weg niet meer weten. Of, geen idee. Maar, en was ze nog een beetje zo, hey, hallo? Ja, mijn oom was erbij, dus de precieze reactie weet ik niet meer toen ze terug was. Maar het was al lang gelukkig dat ze weer terug was. Ja, zeker, mooi. Zeker. Anke, dankjewel. Jo, graag gedaan. Doei. Chris. Hallo. Hi. Wanneer was jij opa of oma kwijt? Ik was een keer mijn opa kwijt toen we met z'n vieren op vakantie waren in Landal. Nou, ik, mijn moeder, mijn opa en mijn oma. En waar was het in Landal? Campervenne. Campervenne. Wat er gebeurde er? We dachten dus met z'n vieren, nou, kom, we gaan lekker een middagje wandelen. Nou, oké, is goed. En we kwamen een doolhof onderweg tegen. Ja, nou, Chris. Dachten, ja. Ja, succes, oma. Heel succes. Maar ja, we gingen dus met z'n vieren dat doolhof in. En we kwamen er met z'n drieën uit. Dus opa kwijt. Ja, we gingen echt urenlang zoeken. Ja, iets van 3 uur of zo. Oh. Heel lang, allemaal paniek, heel Landal zocht ook mee. En uiteindelijk, wat dus bleek, mijn opa die zat gewoon op het terras een biertje te drinken. Ja, natuurlijk. Dat heeft hij denkt, laat iedereen maar lekker zoeken. Ik zit hier prima. Ja. Oh, mooi, Chris. Fantastisch. Dankjewel voor je inbel. Monica? Hi, Frank. Wanneer was je opa of oma kwijt? Nou, ik ging met mijn 2 zonen, met mijn moeder, naar de IKEA. En daar zouden wij spulletjes voor hun slaapkamer gaan kopen. IKEA en Delft. Omdat het wat langer lopen was, hadden wij mijn moeder in zo'n rolstoel gezet van de IKEA. Ja. En mijn jongste zoon zegt, mam, mag ik oma duwen? Ik zeg, ja, dat is goed. En we lopen. En hij komt terug. Ik zeg, wat heb je oma gelaten? Hier, die is weg. Ja, weg. Ja, die duwde de rolstoel. Dus hij zegt, nou, kom maar mee. En we bleek, oma hadden we teruggevonden bij onder de stelling van uitgifte goederen. Met rolstoel en al. Hoe dan? Maar had hij die daar achtergelaten of zo? Nou, hij had tegen oma gezegd, oma, je moet nu heel even bukken, want ik ga je verstoppen. Dus mijn moeder die bukte en daar komt ze. Wat in de stelling uitgifte goederen. Oh, God, en gewoon achtergelaten daar. Ja. Oh, wow. Ik zeg, ja, dat kan niet. Ja, maar was een grapje, zei hij toen later. En kon zij erom lachen? Jawel, ja. En oma ook. Want oma die hield zich muisstil. Want die was natuurlijk 2 handen op 1 buik met mijn zoon. Wat een tijd van de leven. Oma die werkte mee. Leuk. Monica, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Fijne uitzending. Hoi. Rembrandt, je bent de laatste. Hey, ja. Nou, bij mij was mijn oma in een tijdperk mobiele telefoons met antenne alleen om te bellen. Was verdwaald. En was met de rollator op pad gegaan om naar een woningcorporatie te gaan. En is uiteindelijk door de politie van de provinciale weg afgepikt. Oh. En wij kregen een telefoontje van, joh, oma hebben wij opgepikt. Ja. Kunnen jullie even langskomen? Dus wij waren haar niet letterlijk kwijt, maar ze was zelf helemaal kwijt. Die liep op de provinciale weg? Ja. En ja, was dat ook de snelste route? Dat was de kortste route om naar de woningcorporatie te komen. Fantastisch. Ja. Over de achter, maar gelukkig is dat goed afgelopen, ja. Rembrandt. Ja, uiteindelijk later wel opgenomen en alles. Maar op dat moment... Oma, op de provinciale weg. Dankjewel, Rembrandt. Yes. Hoi. Shaboosie nu, Tipsy, een barsang, middagshow 538. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? Can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar. Boozy since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay. morning comes at 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord, tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Angelique natuurlijk, met de beste vriendin. Ja, afschuwelijk, hè? Toen hadden we het nog over wie je dan bozer bent. Ben je dan boos op je beste vriendin of op je vriend? Ja, toch wel je partner, denk ik dan. Ja, Angelique die raakte gewoon haar partner kwijt aan haar beste vriendin. Hebben nu een kindje samen. Ja, en raakt vervolgens dus ook haar beste vriendin kwijt. Ja, ja, ook, natuurlijk. Gelijk helemaal klaar. En wat doet dat in je vriendenkring ook, joh? Wat een gedoe, man. Ja, dat is wel gedoe, ja. Zo. Oh ja, die moet je dan ga ook je gaan met verdelen. Ja, dat is ook weer waar, ja. Betrapt op een scheve om 6:15. We hadden gisteren Angelique die erachter kwam dat haar vriend vreemd ging. Zometeen om 6:15 weer een nieuw verhaal. En mocht jij er nou ook eentje hebben, hè, mocht jij een keer iemand heel bijzonder betrapt hebben op vreemd gaan, laat even van je horen, want dan kan je je verhaal vertellen om 6:15. Je kan het ons laten weten in de 538-app. Mr. Props nu en Waves in de middagshow. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Drowning, pulling against the stream, pulling against.